Євангелія від Луки, розділ 20. Одного дня, як навчав народ у храмі і звіщав добру новину, приступили первосвященники і книжники зі старішинами і сказали так до нього: «Скажи нам, якою владою ти це робиш? Або хто тобі дав владу цю?» Він у відповідь сказав: «Я теж спитаю вас одне. Скажіть мені, Йоаннове хрещення було з неба чи від людей?» А вони так міркували в собі: «Якщо ми скажемо «з неба», він спитає: чому ж ви йому не повірили? А як ми скажемо «від людей», увесь народ нас поб'є камінням, бо був певний, що Йоанн – пророк». І відповіли: «Не знаємо, звідки воно було». А Ісус сказав їм: «То і я вам не скажу, якою владою я це чиню». І він почав народові казати оцю притчу. Один чоловік насадив був виноградник, винайняв його виноградарям і відійшов на довший час. Та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних. А виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. І знов послав він другого слугу, та вони і того, побивши і обезчестивши, відпустили з порожніми руками. Послав ще й третього, та вони і цього, тяжко поранивши, прогнали. Сказав тоді власник виноградника: «Що мені робити? Послати хіба що мого улюбленого сина? Може, його пошанують?» Виноградарі ж, побачивши його, так почали міркувати між собою: «Це спадкоємець. Убиймо його, щоб спадщина нам дісталась». І вивели його за виноградник і вбили. Що, отже, зробить їм власник виноградника? Прийде і вигубить тих виноградарів, а виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали: «Нехай це не станеться». Ісус же глянув на них пильно і мовив: «Що, отже, значить оце написане? Камінь, що його відкинули будівничі, власне той став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється. На кого ж він впаде, роздавить». Первосвященники та книжники шукали зараз же накласти на нього руки, але боялися народу, бо зрозуміли, що проти них сказав цю притчу. І назираючи за ним, вони послали підглядачів, що з себе праведних удавали, щоб його піймати на слові і видати начальству і владі намісника. І ті спитали його: «Учителю, ми знаємо, що ти говориш і навчаєш правильно, і не дивишся на обличчя, але навчаєш Божої путі по правді. Чи вільно нам давати кесареві податок, чи ні?» Він же, побачивши їх лукавство, промовив до них: «Покажіть мені динарій. Чий на ньому образ і напис?» Ті відповіли: «Кесарів». І він сказав їм: «Віддайте, отже, що кесареве – кесареві, а що Боже – Богові». І не могли піймати його перед людьми на слові, та, дивувавшися його відповіді, замовкли. Деякі з садукеїв, що кажуть, ніби нема воскресіння, приступили і спитали його: «Учителю, Мойсей приписав нам, коли чийсь брат одружений умре бездітним, нехай його брат візьме його жінку і відродить потомство братові своєму». Сім ото братів було. Перший узяв жінку і помер бездітним. Потім другий, і третій, і так семеро померли, не зоставивши дітей по собі. Врешті померла і жінка. Жінка та, отже, при воскресінні, кому буде за жінку? Бо ж семеро мали її за жінку. Ісус відповів їм: «Сини цього світу женяться і виходять заміж. Ті ж, що будуть достойні осягнути того віку і воскресіння з мертвих, не женяться і не виходять заміж. Бо й вмерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні. Вони – сини Божі, бувши синами воскресіння. А що мертві воскресають, це і Мойсей при кущі дав був зрозуміти, де він назвав Господа Богом Авраама, Богом Ісаака і Богом Якова. Бог же не є Бог мертвих, але живих, усі бо живуть для Нього». Деякі з книжників, озвавшися, заговорили: «Учителю, ти добре сказав». І не насмілювалися вони більше ні про що його питати. І тоді він до них промовив: «Як же це кажуть, що Христос – син Давида? Бо ж сам Давид у книзі псалмів мовить: Господь сказав владиці моєму: сиди праворуч мене, поки я не покладу твоїх ворогів під ніжком тобі під ноги. Давид, отже, зве його Господом. Як же він може бути його сином?» І коли весь народ слухав, він сказав своїм учням: «Остерігайтеся книжників, що ходять залюбки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах, що поїдають доми вдовиць і довго моляться для виду. Вони приймуть строгіше осудження».